przez świat taki nagle brak kogoś, brak tych, którzy byli zawsze obok, zawsze z tobą. To dla nich słowo na zawsze w mojej pamięci, na zawsze w sercu, tak bliscy mi uśmiechnięci. Idziesz przez świat taki nagle brak kogoś, brak tych, którzy byli zawsze obok, zawsze z tobą. To dla nich słowo na zawsze w mojej pamięci, na zawsze w sercu, tak bliscy mi uśmiechnięci. Pamiętam twarze ich, pamiętam głos i śmiech, także pamiętam. A teraz tylko cmentarz jest miejscem spotkań. To co mogę wam oddać, to prosty rap w prostych zwrotkach. Ten sam rocznik 80 w kościele, śmiałem w Boga zwątpić, patrząc na uśmiechniętą twarz na kolorowym zdjęciu. Ty tydzień wcześniej w tym samym miejscu modliłeś się, myśląc, że sprzyja szczęściu. Teraz typu w sześciu na barkach drewniana trumna, a obok ból, płacz, kwiaty więcej. Ci co kochają już nie ujrzą więcej. Bóg postanowił wystawić tragedię, może w tym sens jest jakiś, nie wiem. Może tam Eden w niebie, masz wiec jedno, na zawsze w naszych sercach, w pamięci, na kliszach. Choć kurz pękło i nic się nie da zmienić, kwiaty na grobie więdną, lecz ty gdzieś kwitniesz. Wiara nam daje pewność, ona nie zniknie. Tak właśnie myślę, tak czuję. Dziś odnalazłem się w pisaniu, temat ten poruszony gdzieś tam wstecz na pierwszym nielegalu. Powraca jak bumerang, ktoś kogo znałem znów umiera. 23 lata byś kończył teraz, jedna sekunda w sekundę śmierć potrafi marzenia zabierać. To jest mój bunt tutaj w tekście, tu miejsce też jest, by wreszcie zmierzyli się ze szczęściem ci, dla których twoje odejście ciosem było. Niech twoja wiara w Boga będzie dla nich siłą. Było to gdzieś widocznie zapisane w gwiazdach. Czarny scenariusz, z prochu w proch się obrócisz. Prastara prawda. Idziesz przez świat taki nagle brak kogoś, brak tych, którzy byli zawsze obok, zawsze z tobą. To dla nich słowo na zawsze w mojej pamięci, na zawsze w sercu, tak bliscy mi uśmiechnięci. Idziesz przez świat taki nagle brak kogoś, brak tych, którzy byli zawsze obok, zawsze z tobą. To dla nich słowo na zawsze w mojej pamięci, na zawsze w sercu, tak bliscy mi uśmiechnięci. Dziś nostalgiczny wieczór, ja sam na sam z myślami, jak Nostradamus pełen przeczuć. Szczęście jest przeplatane z obawami, patrzę na zegar życia i czas na nim tak nieubłagany. Pojawia się strach o bliskich, których kocham. Oddałbym góry złota za ich życie w zdrowiu. Powód, miłość, radość i wdzięczność, jaki bym nie był zawsze ze mną. Nie jedna śmierć już odcisnęła swoje piętno. Brak ludzi, brak serc, miłości czasem także. Marzę, by słowa tej osoby w moich uszach mogły zabrzmieć, chociaż na chwilę wrócić do tych czasów dzieciństwa. Uśmiechy, żarty, klocki, namiot przed domem babci, namiot rodem z indiańskiej wioski. Rozmowy o przeszłości, wchłaniałem wszystko, smutki, radości, słuchając czułem wojny blisko. Zburzony Bristol, huk pistoletów, miasto i krwią zrobiony miasta retusz. Życie pochodną, szczęścia i przeczuć, to przekazana saga rodzinna w ciężkich czasach. Po latach śmierć zabrała ciebie z tego świata. Wyrok brzmiał krótko, nawrót raka. A ty byłaś twarda, a ja nie potrafiłem przestać płakać. Minęło kilka lat, miłości brak mi coraz bardziej. To z życia świadomy kadr, chciałem dzisiaj do niego zajrzeć. Idziesz przez świat taki nagle brak kogoś, brak tych, którzy byli zawsze obok, zawsze z tobą. To dla nich słowo na zawsze w mojej pamięci, na zawsze w sercu, tak bliscy mi uśmiechnięci. Idziesz przez świat taki nagle brak kogoś, brak tych, którzy byli zawsze obok, zawsze z tobą. To dla nich słowo na zawsze w mojej pamięci, na zawsze w sercu, tak bliscy mi uśmiechnięci.